أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال بما خطبك يا سامري؟ موسی علیہ الصلات والسلام هر کله چې د کوه تور نه واپس شو او د هارون علیہ الصلات والسلام سره داغه گفتگو وشو او هغه ته زورن هم ورکلا او خپل عذر هم بیان کو او چې کله هغه خبره ختم شوه نو موسی علیہ الصلات والسلام د دین ارستو سامری ته چې کم د قوم د پارا گمراه کون کې او د گمراه سبب ګرځیدل او غته متوجی شو نو موسی علیه السلام ته تپوس کو پما خطبو کیا سامری؟ سامری استا سحالت دی سحالت استا ای سامری س مقصود او ای سامری استا چې تا قوم گمراه کو دا غی د پاره د سکینه خدای جوړ نو سامری اغه یو خبره وکړه داغه دو مطلب دل ته بیانې مفسرین یو مطلب دا سامری وی قال او سامری بصرتو خبردار شو امزو علم راغله ماته بما په اغه شی باندې لم یبصرو چې لیدل نو کړی اغه لرا لیدل او ما اغه شی لرا بما اغه شی لرا لم يبصروا به چې د قوم نو لیدل فقبضت ما راغستو قبضتن یو موټه من اثر الرسول دا اغا اثر د رسول نه دا قدم د نشان د قدم د جبريل عليه السلام یا د نشان د قدم د اصل جبريل عليه السلام نه فنبذتها نو اغه می دیسکی تا دې سونه تا اغه موټه ورواچه وکذالک سولت لی نفسي دغه رنگي معاملې ما تخپل نفس اغه برابر سم مطلب دوی ما اغه شی لیدل چې قوم نو لیدل چې کله دا قوم را پورې وته بنی اسرائیل او فرعونین ورپسیونو مزمز کی جبريل علیه السلام او تاسو تمویلو د دې سامری تربیت جبريل علیه السلام کړو دا غبل فرعون کړو چې کم حق فرس موسی او چې کوم دا موسی او موسی ابن ظفر نو د تربیت جبرئیل علیه السلام کړو جبرئیل علیه السلام خود پیژندو چې دوی د هغه په هغه وخت کې فرس الحیات باندې سور د ژوند اس هغه اتې په قدم کې خود نه داګې لاندې بشین کې زرغونې ده نو داګې نه دي دا کې باز د بصر ته معنا کوي ز پوه شو ما ته پته ولګې ده د سامری دا خبر وکړه چې ما ته پته ولګی دا اس چې کم دی یاد جبرئیل علیه السلام د خپل کرم چې کم دی د دې نه چې خار راوالی پدې کې اثر داري چې پاګې کې ژوند پیدا کیږي دا خار چې سګي واچي ځکه چې هغه به قدم کې خدا یا هغه اس مفسرینو لیکلي دي چې قدم به کې خدا نو دا غلاندې به سبزه او شین واخره خدای نو دا خار ځان سره کوي چې زه په کار براش نو دا خبر وکړه فقبض تو قبضه من اثر الرسول ما راوغست یو موټه دا اغا نشان د قدم د رسولنا یا د نشان د اس د رسولنا رسول مراد جبريل عليه السلام دا غي نه موټه راغستو او چې کله مې غسخه جوړ کنو فنبستها اغله مې پخله کې واچو یا مطلب چې اغه مغور ته وښته نو ما مسر د موټه خار وښته او دا غي نه چې مسخه جوړ کنو پاګي کې ژوند پیدا شي سنا ساواز به کو وکذالک سولت لي نفسي دا رنګ دا کار ماته زمزلو اغه برابر یو معنا مفسرین دا کړي ادا جمهور مفسرین کړي تفسیر کور تبیم کړي تفسیر ابن جریر هم کړي دا معرفین هم کړي دا ډیرو د اردو او د عربه تفسیر دا معنا کړي او باز دې ده کې په دې واقعیا باندې رد کړي چې دا د اسرائیلیات نه دا د بنی اسرائیل د واقعیا ته خو صحیح خبره ده چې اگر چې دا د بنی اسرائیل د واقعیاتونه دا دغه کتابونو ذکر کړی دا خو څنګه چې د دې کیسې په صحت باندې مضبوط دلیل نشته، نو د دې کیسې په غلطیا باندې مضبوط دلیل نشته. خبره هم ځانته اسرائیل ټول پټول غلط نه دي، نو دا کیسه صحیح کې دي شي غلط هم کې دي شي، نه په صحت باندې مضبوط دلیل شته او نه دغه رنګ په غلطیا باندې مضبوط دلیل شته. او دین تفسیر داره زه خبردار شم په هغه شی باندې چې کوم په نو خبردار شوه. خبر هم ځان داله په هغه شی باندې په هغه پن باندې چې هغه پن دې کوم نو زده کړي زما علم راغی په هغه پن باندې چې هغه باندې دې کوم علم هغه نو او ما واغستو یو موټه د اثر د رسول نه د اثر د رسول نه مراد د تعلیم د رسول نه داغه د توحید نه داغه د تعلیمات یعنی سچا مسلمان اغا دا اغا د مسلمانه سن اسو د اغه نه مز دکړو د اغه نه وحدانیت زکړو د پیغمبر تعلیمات عام مز دکړو اثر رسول نه مراد د پیغمبر اغا اثر دی داغه خبر دی داغه توحید د وحدانیت ته مسلمانی داغه مز دکړه هو فنبستها اغه ما پری خدا مرتد شم اغه شی می پری خدا منافق شم د پیغمبر تعلیمات اغه ما پری خدا د الله وحدانیت اغه ما پری خدا نو بس هغه می پری خدا نو دا قوم می پدې کې مبتلا کو په شرک می قوم مبتلا وحدانیت می پری خدا فنبستها ما د پیغمبر اغه تعلیم اغه اورځو اغه ما وحدانیت اغه می پری خدا وکذلک سولت لی صدا کرنګ کار اغه ما تخپل نفس برابر کو وحدانیت می پری خدا او دا اسخه می جوړ کو دا قوم می په شرک مبتلا دا دواله تفسیر دی خبرم ځان تعالی باز یو راځي ګرځي bale باز بل او باز پدی لومبني باندې را دم کوي او دې ځکه یو خبره بل میات ساته وکذلک سولت لی صدا ګور مفسرین دلته فرمایي ګور الهام اغه منافق تم کی مشرک تم الهام کی الهام او کشف دا خام خد ولایت درجه نه چې نیک ولی دی ناغت د کشف قبر شي عذاب دی ویني قبر کې بعد ټیم کې منافق تم الهام کی ګور دته الهام شو اغه خار او غ طریقه ټول څه برابر کو کوم گمراه کنه کو د غلطه خبر الهام ته الهامات دی د جازونه چې جوړیږي الهام اسخ کری خونی خو الله جل جلال خو خفیه طریقې سره راغ په ذهن کې او یا مطلب د خوب په ذریعہ باندې یا مطلب د یو ملائک په ذریعہ باندې یا مطلب الهام شیطانی او توشید شیطان په ذریعہ باندې اغه ته د یو خبر الکوشی او غل لوی صحیح یا لوی غلط کاروږي اغه ته یو شی واضح شي اغه باندې ظاهر کړی کشف دته ویلي نه بعد ټیم کې کشف په الهام اغه غلط څه ټیم کې لګل د سميري ته موسیٰ علیہ السلام ته حجدا خبر وکړو کومه گمراه کو بہرحال حقیقت اخکارا کو کار کړو غلط حقیقت اخکارا کو موسیٰ علیہ السلام دې قالو موسیٰ علیہ السلام غوسه وته فذهب فإن لك في الحياة أن تقول للمساس فذهب ذا زمنګ د مز نزا فإن لك في الحياة استاد پر پجوند مدت ستا کې فإن لك في الحياة في مدت حياتك ستا پجوند کې استاد دا خبره ته چې چا سره ملاويږي تابه نه بده سه خبر چې أن تقول للمساس تب وته لك للمساس ما سره بلګین نو زه تاسو سره لګم نو ما سره لګی ستاره پر بده خبرې خو چې څوکم نه تخوا دکیږي نو ته بده خبره کې چلا احساس زما واستامس کې لګی دل نشته ما نه ځان ساته زبان نه ځان ساته ملګیګه ما باندې دا خبره وکې لا تمسنی ولا مسک دا ولې نو مفسرین لیکلی دي چې کوم اصل مراجع دي عربی والا اردو والا ټول غی لیکلی ځکه چې دې بچا سره ولګیدو نو بده باندې وته بلګیږي سبب د ګرمې ته انتهایی تیزاب ته تب پراله خبر هم ځان درته نو دا یو عذاب دی د پر دنیوي عذاب نو ردی وجنه دنیا کې د باندې دا عذاب مسلل څه بچا ته خو ته تعالی کا بس ګوتې باندې راړو کینی بس ټمپریچر می تیزی او بعضو لیکلی چې بس دا موسی علیہ السلام تو السلام د طرف په د باندې یو قانونو بس د باندې بندش چې د بچا طرف ته نه بده اغسر لګید نه بو اسره غی لګید وای کده د باندې یو پابندی کونته وکنه بس دالی کلی نو دا یو عذاب دنیوی په د باندې او موسی علیہ السلام اراده وکړه چې د سمیره د قتل کی وی موسی علیہ السلام د قتل نه دوه خبرو د وجه منش یو دا چې د سامری د کې سخاوت دا الله ته خو صفات یو بګي سخاوته خرچه کول ادم پکې خدمت الناس خدمت خلق ته خلقو ته خدمت ماړه و دري وجنا دري کتلنا موسی عليه السلام نه شو دنیوي د کازا مسلط نستعلم لپاره د الله د جانب دنیا کې دای کاف شو و ان لك موعدا لن تخلف و ان لك یقینا استعلم لپاره موعدا یو زاد وادي دي د عذاب د الله دی لن تخلف چې هرگز نشي رستو کولې ته داغینا هرگز برستو نکړی شي ته د عذاب عذاب هغه هم ته ملاویږي چې هغه د آخرت عذاب دی پاغي کې بم ته متلا کولې د دنیا عذاب هم شستاره لپاره او د آخرت عذاب هم شستاره نګورا چې خلک ګمراهه کې مبتلا کو نو موسی علیه السلام دا ګمراهه او جلو پسادی دا غسرہ دک کردار کو دا الله غد پر د آخرت کې مذاب او دنیا کې دا غد پر دک خبره چا سره بلګی ته توبه بلګی او بیا چې د پیتنی کما جلو سبب د پیتنی موسی علیه السلام او ته ګورا وانظر الی الہک الذی ظلت علیه عاکفا ته وګوره خپل خدای ته اغه الہ تا ولت علیہ چې توی په عبادت دغه باندې عاکفن قائمن ولارد تا د عبادت کو اوس هغه تم ګوره ستا خدا غال شو لنو حرکنه خامخ او بس وزو دلرا ثم لنن سفنه بیا به خامخ تار په تار بکلو دل و بل زو دلرا په یم می په سمندر کې نسبا پالو زول سره په تار تار کول سره دی بم دل ختم یا چې کوم خدای دې د بم بنیاد وباسو نو اهو سونه بهر حل دلته سوزول او د تار تار کول نه مراد دا چې بس ویلی به کو ختم به کو د پتنه سبب په پات نشي بعض لیکل موسی علی السلام چې او به سوزول نو سونه خو سوز نه ویلی کی او بیا دین نه جواب کړه چیرې مطلب سو کوټ موټ پکې واچول شي سوز یو یا مطلب سبلی طریقې سره یاد د موسی علی السلام معجزه و سونه م سوزیدا دې خبره ته ضرورت د سوالونو جوابونو ته ضرورت نشته چې سونه سوز نه ویلی کی دلته مقصود د موسی علی السلام سو مقصود د موسی علی السلام دا چې دا به ختم کو دغه د شکل شبهات به ختم شي دغه چې کما ماده ما پات شي اوبم سمندر ته وغورل بالکل دا خدای به هیڅ کو دا باطل خدای به ختم او دا چاند سرم کیږي دا سونی سرم کیږي چې کم شیر کیږي هغه سرم کیږي چې کم شویل کیږي هغه سرم کیږي ویلی به کو ختم به وګوره د باطل جلا ابراهیم علی السلام بوتان مات او دا چې کله اخلاص وی کولی شي ابراهيم عليه السلام سره اخلاص وو نو څنګه طریقې سره وو او د بنی اسرائیل د عابد واقعي هم تاسو ریدلی او عابد په بنی اسرائیل یو نه عبادت په خلکو کو نو هغه روان شه تبرې راواز وی داونه کټ کوم دی چې دا خلک یې عبادت نه کوي نو شیطان ولا مخه لره غوي څه کوي داونه کټ کو نو شیطان هغه سر لاندې وته وی دا باندې کټ کوي شیطان ولا په کبډي ورګې دواړه په کبډي شه چه درش چه شیطان روا چه جو بنی اسرائیل و عابد رو لگی ده اخلاص برکتو دو شیطان رو پرزو چه روی پرزو نو بس اگم دیا که بس پری خودی خونا زکو غصه و ده اخلاص برکتو ناغو تیو کرده پیسی والا صدر همونه والا ورک رو تیده مکت گوا ناغو لالچ که را گا پیسی میسی واقس دی او اغا بحرال خپل عبادت خانه تو بس شو دوباره بیا چه اغا پیسی میسی وزر ختم شوی او بیا خلق عبادت کی علمونو بیت بردوبار رواست بیا ولی شیطان مخلی ورگا وی سکے وی زم آغاو نکات کوم دی بیا پی ورگا دی پی بیا پی دا علمی پشان ورگا او دکا بیا دا اخلاص آوا خونو وگن وچی ورگا نو دی رو پرزو دا عابد رو پرزو نو تاوی ولی شیطان ته دا څنګه چللی بلې پیر چې زرا لم ته ما تاړو سخکاران نشي زما تومره تا باندې طاقت ته میرو پرزولې زړو پوه نشم اوس و ته ویت چې پړومبه جذبه باندې راتلی هغه جدا جذبه وا اره خدای را پاره هغه جذبه ته لمه په پیسو باندې ختم کړه اوس ته په ما باندې نشي غالي به نه په دیونه باندې غالي به نشي نو به هر حال چې کم د شر پتنا هغه د اخلاص په برکت باندې ختمول شي الله هغه ختمي موسی علیه السلام هغه باطل پرستم برباد کو او هغه ته ویلی خدای ته تم ګور رسول الله سي کار کو جله لسوزو او بیا سمندر ته ولي تار پتار کو یې بیا قوم ته متوجی شو قوم وحدانیت طرف تر اولو او هغه ته د اصل الہ بیان کو نو انما الہکم الله الذ رستو د شرک نه انما الہکم یقینا صرف او صرف الہ او د عبادت لایق استاسو جره الله الله تعالی الذي عزاد لا اله چې نشته بل معبود دا سره الا هو مگر هاده وسع كل شيء علما فرحد هر یو شی د په علم کې دا علم په هر یو شی باندې په سمندر سمندر پزمک ازمک در در کوسه کوسه چپا چپا غر غر په هر شی باندې دا علم خور دی دک الله تعالی دی دی خلکو ته دا سره دی خدای ست جواب هم نشي درکول تاسو په خبرم نه پوي وکذلک نقص علیک من انباء ما قد سبق دی زنه موسی علیه السلام واقعیا سرتا او اختتام تورسه دی ځکه الله جل جلاله د دې واقعي سمره بیانې او په دې واقعي سره د نبی علیه السلام صداقت هم بیانې چې ته حق پیغمبر او صداقت د قران هم بیانې ځکه دا سي واقعيات چې یو پیغمبر شپږ سوا زر کال مخکې تیر شوی داغه واقعيات دا سي صحیح حرف حرف سره بیانول دا دلیل لري خبره چې دا الله پیغمبر او چې کوم کتاب بیانې دا دلیل لري خبره چې دا الله تعالی حق کتاب واقعيات چې الله تعالی بیان کړي ورپسې دا خبره کوي چې دا مونږ بیانو دا زمونږ کتاب دی دا حق کتاب دی الله تعالی فرمایي وکذالک هم دا غرنګي نقص علیکا مونږ بیانو پتا باندې دا واقعیت دی پر بیانو واقعیت نور مقاصد دي د سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی په دعوت باندې تشجیع ورکړي موسی علیہ السلام ته وګوره څومره سختی تیرې کړي دعوت د پاره به سختی تیرې څومره د باطل مقابله کړي ستا په قوم کې باطل لداغي مقابله وکړي مسلمانانو تم تسلی ورکړي چې اخیری نجات الله تعالی بنی اسرائیل تور کړي پیرونه نه هلاک کړي اے اهل مکه اخیری نجات په ملا تاسو دار کړي ادا مشرکان به سګي بربادي نو هغه وخت کې د دې واقعیت خپل مقاصد او د دې خپل اعراض وکذلک هم دا څنګه نقص علیک من انباء ما قد سبق مونږ بیانو په دا باندې د خبرونو د اغه چانه قد سبق چې وړاندې تیر شوی د کوم متونه وکد اتیناک په تحقیق سره در کړی ته مونږ پیغمبره ملذنا د جانب ولنا ذکر قران لرا دا ذکر دی دا مشتمل دی دا یاد دهانی د اولینو د اخرینو په دې کې د اولینو د اخرینو ذکر او تذکری موجود دی من اعرض عنه فانه چې دا د قیمتي کتاب دی او د الله کتاب دی الله وی مونږ در کړی دی یعنی زما کتاب دی حق کتاب دی نو لہذا الله ورپسې قانون ذکر کړي چې چا د دې نه واړو دا به سزا وي من اعرض عنه چا چې اعراض وکړو د دې قران نه فانه يحمل يوم القيامه یقینا دی به چته پرز د قیامت باندې وزرا بوج لرا دا څه شي بوج بوچتای د ګنا بوج بوچتای ها فانه يحمل دا سره به اوچتای يوم القيامه پرز د قیامت باندې وزرا بوج لرا د ګناونو بوج لرا او بعد دې د دوی معنا کړی وقد اتیناک او په تحقیق سره درکړې دې مونږ ته پیغمبره ملذنا د جانب فلنا ذکر آیا دهانی چې اذان کیږي پیغمبر ستاسو تذکرہ کیږي چې تشهود ویل کیږي پیغمبره هغه ستاسو تذکرہ هغه کیږي او دا څنګه اذان کې اقامت کې تشهود کې وغیرہ هغه ستاسو تذکرہ کولی شي خبر هم ځان دل وقد اتیناک مونږ درکړې ته پیغمبره ذکر آیا ستاسو یاد مونږ کړې من اعرض عنه سوک چه اعراضو کستاد دی یاد نفع انه يحمل يوم القیامت وزرا تحقیق سراغ بوچه تی پرز دی قیامت بانه وزرا بوج دی گناه نو بازی مبسرینو دا مانا کرنه اول مانا غراج حکاری اوچه تی با بوج دی گناه خالدی نفیها دی با همیشه بری بوج کی خالدی نفیها همیشه بای دی پری بوج کی وسا علهم او دیر بد دی دا بوج لهم د دې د وساعه او ډیر بد د اعراض لهم د دې د پر یوم القیامت پرز د قیامت باندې حملا د جهته د بار دا اعراض د دې د پر ډیر بد په اعتبار د بار باندې دا به ډیر غټ بار په سر دنیا کې د قران ندی اعراض کوي دا د دې د پر بد په اعتبار د بار باندې دا اعراض کول مخ اړول د قران نه دا به دې تولی بار ور په سر او باندې مخکې ملته تفسیر کړو بازو د بوج نه دلته مراد هغه بد عمل غوښته چې کوم کافر انسان د قبر نه پاتې بد عمل به په د باندې سورلي کې په د باندې برواني میدان محشر ته ته به ځستا په عمل تا په ما باندې ډیر وخت سورلي کړي اوس به 50 سورلي او نیک عمل هغه بد انسان نه پر سواری شي نو دنیا کې په د باندې د عمل سور به دی بوج کړي دی د وګې درنه کړي دا چې کله رز د قیامت شي نو رز د محشر شي ندا خلق بفنه کو عملونو بانی سواری ویوم نحشر المتقین الى الرحمن وبدا سورة مریم کی داغا تفصیل ما کرو چه عمل او بد عمل دا بده انسان بپار سواری شد خا عمل بانی با انسان سوری او بد عمل با انسان بانی سوری ولته د وزرا نه مراد بازو او د حمل نه مراد بازو د کبوجه غسته چې دا بد عمل دی په د باندې بسور یوم ينفخ في الصور الله تعالی یوم په اورز باندې دا بوج ډیر نه کار دی په اورز باندې چې بو کولی شي په صور په شپې لګ سور حدیث د ترمذی کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه په سور سشي نبی علیہ السلام دا کارن کارن کارن کرته ویل کی مطلب دا نه چې خطر دی خود اخکر په شکل باندې یو شیر شپېلې ده شکل شکل د اخکر دی او د شپېلې باغی کې په پرز د قیامت باندې هغه پکوالی شي نو دا معنی شو چې پک بوا یو م ينفخو پک بوا هلې شي په سوري په شپېلې کې او بیا شپېلې چې دا غو شپېلې دوی یو شپېلې سره ټول کائنات پنا کیږي بیا وسلوخ کاله دا پنا بیا بدوی مشپېلې ولې کیږي ټول مخلوقات ابره ژوند کیږي د دوه لو شپېلو مس کې با سلوخ کاله پاسې دلته کوم شپېلې مراد ده دویما دلیل یې سره ورپسې ونحشر المجرمین یوم اذن زرقا الله یې موږ بجما کو په دغه رض باندې مجرمان کافران چې څوک راز ذکر قران نه زرقا شین سترګي د سترګو دا تور به سم تور دا نور علاقه بش نه او دا عرب ډیر کبیح کریم دا ډیر بدخ کاری شینسترگی انسان خبرم دا اندرالا نو دا جهنمیان بچمی دا بی شینسترگی اللہ تلاوی دی برا جمع کو نو جمع بای کنو جمع بکل کی گی دا با دویم شپیلی نرستو کی دا دی وجه دا جمع کولو سر حشر سر دا شپیلی ذکر شوی دا دی وجه مفسرین وای دا دی نموراد اغا دویم شپیلی دا یا تخافتونا بینهم چکل جمع کو اللہوی دی با پتی خبری کئی بیو بل سرا پخپل مسکی یا تخافتونا بینهم پتی خبری بکئی دی یو بل سرا پخپل مسکی او دا خبری یادو ساته کسو کوئی جشنیستر گی مزا کئی نو دا تور بدن سرا بدیخ کاری یہ کم سپین بدن یا دا جہنمیان بدن نفسی تک تور بی پورنو بس وزولی اغه سره بیا ډیر انتهای ته تاسو پښو ته وګورئ تور پښو چی او شنه سترګي سړی ته دغه سره منډوي کې شپې ولا مخه لور چې دغه سړی منډوي تر پوره پوري اگر موږ ته یې سپېره وون ته یو په پته پوینې شوم دغه زره وو تاغه زره وو ته تر پوره پوري بیا منډي وای نو تور بدن سره د شنه سترګي بدلېږي اگر موږ ته الله ادي بدنونه به توري نو دا به انتهای بد دغه سترګي لګي الله تعالی فرمایي تخافتون بینهم دی په پټه خبره کې په خپل مس کې او دا خبر بکی الا بستم الا عشرا الا بستم تاسو درنگ نده تیر کرده الا عشرا مگر لس دا جهنمیان بخپلو مسکی وائی تاسو درنگ نده تیر کرده مگر لس ده دینا لس نسه مراد نو بازی ہوئی لس سکنده تی مراد دی یعنی لس سکنده تاسو تیر کرده دی او بازی ہوئی لس پیتی نمراد دی تاسو نده تیر کرده مگر لس پی خپلو که بیلی کم خود دنیا که لس پی تیر کرده د قیامت د رز اغه وګدوالی او سخته ته جو ګوري نو دی به د دنیا اندازه ولګي تحقیق نه اندازه هدي بخپل کې یو اندازه دا مقر کړی چې موږ لس تیر کړی یا لس سکندا یا لس پی یا لس رز په اعتبار د دنیا باندې د آخرت سخته ته جو ګوري نو د دنیا اندازه به داسې ولګي یو معنا راځي او الا بستم تاسو درنګ نه دی تیر کړی دا درنګ کم ځای کې دیکم دم پسیرینو دو کولای دی بوی تاسو درنګ نه دی تر کړي په قبرونو کې یا ل سکند یا ل شپه یا ل سرځه اندازه د اخرت دی وګدوالی ته جوړ یا دنیا مراد ده تاسو دنیا کې درنګ نه دی تیر کړي مگر ل سکند یا ل شپه یا ل سرځه دی وخپل کې دا خبره پټي پټي کوي الله تعالی فرمای نحنو اعلم بما یقولون مونږ ډیر خپو یو الله فرمای مونږ ډیر خپو یو بما خبر باندې یقولون چې دی به کوي او دی به وی اذ په هغه وخت کې یقول امثلهم چې او به وی هغه ډیر عدل والد دینه په خبره کې برابر سړی د دینه هغه ډیر پوهه د دینه په اعتبار د حساب باندې ډیر کامل د دینه په عقل کې طریقتن په اعتبار د طریقې باندې په اعتبار د طریقې د حساب باندې هغه به سو وی الا بستم الا یوما تاسو درنګ نه دی تیر کړی د دنیا کې او یادې قبر کې تاسو درنګ نه دی تیر کړی الا یوما مگر تاسو یو ورځ درنګ تیر کړی نه دی به دا خبرو الله تعالی دې سړی ته سوې امثل یو امثل عقلمن امثل په اعتبار درای باندې برابر سره امثل پوهه سره الله په دې کې به یو پوهه سره دا خبرو نو تاسو ما د تحقیقي خبره نه ده دا صرف اندازه ده تحقیقی خبره اغه نه ده اندازه ده او دته الله تعالی د اندازې په اعتبار سره پوهه زکوي چې دې بد دې نور په اعتبار سره یعنی اندازه د قیامت درجه سخت او د وګدولي اندازه به لګ مناسب لګي نو د مناسب اندازې په اعتبار سره به د دنیا ته سووي یا قبر ته سووي یو رزو نور تحقیقی خبره ذکر نه ده چې د قیامت انتها نشته د دنیا منتها ده او چنته منتهی شي او چته غیر منتهی شي چته خدمتون کې شي او چته غیر خدمتون کې شي دا غي مناسبت لګې دي نشي مقصود د دې کائنینو د چې مختلف خبره کې د دې هم تحدید مراد نه دي چې بالکل دومره اندازا د دې هم تحدید مراد نه دي او تاسو تماوي دي به صرف د اخرت د سختې او د وګدوالي یو نسبت قائمه نه پاغه نسبت کې چې سنا سره پوهه سره چې د قیامت درجه د وګدوالي او د استقلال ادراک په کولی شي نه بدا اندازه ولګي الله وي دې په کې پوهه سره چې دې بدا خبرو کې چې دنیا یو قبر کې موږ سره وخت تیر کړي د اخرت په نسبت باندې موږ په دنیا او په اخرت کې نه دې تیر کړي درنګ مگر موږ یو رز هغه تیر کړي دا منه سبق بس کو خو دې حمله او وزرا کې او بل خبره مکو گناہ تدلتا اللہ تعالیٰ چاچے ارازو کو دو قرآن فا انہو یحمل یوم القیامت وزرا دے با بوج اوچتای بوج او دا گناہو نبالتا بوج او دا دی معنی تائید و مضبوطیا پا یو حدیث مبارکہ سرم کو لیکن نبی علیہ السلام یو حدیث کے پرمائی چستاسو ندی یو تن دبل شے بیعر حق ناخلی ورن دا قیامت پرز بدے دا شیر اوچت کری او ورسر بائی پیغمبر علیہ السلام یې ګوره زبیا پتاسو کې داسې کس اونوینم چې په وګبان دی اوخي او هغه بلار کوي یا په وګبان دی وای له خوار او هغه بابا کوي او یا په وګبان دی بيزي یا هغه به به کوي د پردي حق نه ځانه کو ساته یو روایت د بخاری کې د الفاظ راځي د مسلم او د بخاری وګوره دلته په تو لګیدل دا ګناه په دې وګبان باندې د کبوج پروت وي دغه اوخ او دغه چې څه شه د چانه پټکړی او غلا کړی اغه په وګبانی بوجي دې حديث نه معلومي او بل حديث د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ده او حديث د مسلم نه په مساقات کې باب المساقات اپرمای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پرمای چا چې ظلمن د یو کس نه یو لیش مکه اشاره کړه لیش الله تعالی به پرز د قیامت باندې تروز مکو پوری زده تام بیل نو بوج شه کنه بوج شه تروز مکو پوری دیو مسلمان نه لیش مکه اشاره کړه تروز مکو پوری به الله تعالی د تامبل او یو روایت کې راځي بوج بل شکل نبی علیہ السلام بیان کړي کم یو سړی چې ظلمان دی او سړی نه لیش مکه اشاره کړه کلف الله ان يحضره حتى يبلغ اخر السبع ارضين ثم يطوقه يوم القيامه حتى يقضي بين الناس الله بده د سزا ورکړي ته وشه بده کنه تروم از مکو پورا بے پی اللہ کنی راز مکا شب داو کنا اسم راز مکا چیز بلن ایسارا کڑی دا دیتا سورو شاو دا کنا او چیز اللہ ترسو پوری پا مخلوقاتو کی حساب قیدی بلگی ای وغا بکنی بودا اوکین دا سم را لیو تکلیبی ویم از مکو پوری کنستل او پانزوز زرکال رز دا حساب چی باغی کتا لگی او کودالای بلچے رہے چیز چانا از مکا ایسارا کڑی اگر او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوپر مل روایت د ابو نعیم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوپر مل چا چیز زیاتی آبادی او کو د ضرورت نه سیوا علاوہ هغه په قیامت کې د پرې خپل وګبانی هی فضل بجا آبادی او بلډینګونه جوړ پرې وګبانی به د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یو صحابي په یو کوب باندې تیر شو په بالاخانه باندې او هغه د ضرورت نه سیوا آبادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشاره وکړه غی طرف ته پیغمبر علیہ السلام پر مهلدا وبال په خپل ملګری باندې پرز د قیامت دا بنگله چې دا وبال ای صحابی ته دا خبر ورسېده هغه چې څنګه خبر ورسېده راغی خپل بالای خانه روانه کړ خبرم ځای درلا نو د دې ټول روایت نو معلومی کی چې ګناه بوج دی بوج یا په یو شکل یا په بل شکل یا بد عمل سور یا زمک غاړه ته اچیدلې یا پرده بیزه پوگه بانده یا اوخ پوگه بانده نو ده قرآن نجی سنگه معلومی گی ده حدیث و مبارکه و نم ده گناه بوجواله معلومی گی خبرم زیان تالا نو ده روایت و نم ده تایید و اغا کی گی خان قال او فرمایل موسی علیه السلام فما خد بو کیا سامری استر حالت ستا سامری است مقصود ستا سامریا قال دوی بصر تو ما ته علم شو بما پاغ پن باندې پاغ شی باندې لم یبصرو به چې لم نو شو پاغ باندې کوم تا مولید هغه شی چې کوم هغه شی نه ولیدلې پاکا بغتو قبضت المارا واغسته او موٹے من اثر الرسول دا تعلیم دا پیغمبرنا یا دا نشاناتو دا قدم دا پیغمبرنا یا دا نشاناتو دا قدم دا اس دا پیغمبرنا دا پیغمبرنا دا جبریل علیہ السلام پاکا بغتو مارا واغسته قبضتن یا موٹے من اثر الرسول دا اغا نشان دا قدم دا اس دا جبریل علیہ السلام نا فانا بغتو آنو امیو ورزا پخلو دسکی کی یا پور کی دی سونی سره می ګډ وټ کو وکذالک اندارنګ سوالت لی نفسی برابر کا کار لی ما تا نفسی زل زما نو بس د شرک په ځای می توحید می پری خو د شرک می واسطه قال او پرمایل موسی علی السلام پذهب ز زمون د وطن زمون د مز نوزا فان لک فی الحیات یقینا استاد پارا پجوان کې دا خبر ده ان تقول تبو الا مساس ما جنگي گه ما سرا لا مساس بيني وبين زما استمس کې مسجد ګل خو د تل بي لا مساس و ان لك موعدا او يقينا استاد پارا زيد وعده ده د عذاب د الله لن تخلف هرگز بنصر استقول ته اينا وانظر الى الهك الذي وانظر تو ګورا الى الهك الذي اله معبود ذات ولت چتوي عليه پي عبادت دا باندې اكي فنول لنحركنه خام خل مونږ به اوس وزو اغلرا ثم لننصفنه بیا بخام خوال زو اغلرا تار پتار بکو اغلرا فل يم په سمندر کې نصفا پالو زول سرا تار پتار بکو ختم بکو انما الهكم يكن صرف او صرف معبود تاسو خلکو اے بني اسرائيلو الله الله تعالی دی الذي ازاد لا اله جنشته بل معبود اسر الله مگر صرف باد وسع كل شيء پر ادي هر شي تا علم فلم کی كذلكم دارنگ الله فرمای پیغمبر نقص عليكم بيان او تابان لي من انباء ما قد سبق قد خبرونو د واقعات د اغه امتوننا قد سبقا چه اولان دی تیر شویدی وقد آتاینا که پتا که سر منگ در کڑیتا تا ملت اللہ دی جانب زمانگنا ذکرن ستا یادو ذکرن یا قرآن من آرد آنهو من آغسو که نارینا زنانا آرد آنهو چه رازیو که مخیوالا ونهو دی قرآن نو کامل مخ اڑو لخو کافر اڑی بازی تینا عملی مخوالی عمل پی نکی بازی دمانی نمخوالی کینی وطنا بازی د تلاوت نمخوالی ودریږي ودنه بعضی مسکین اوري داغې نه مخولې اعتراض هر قسمه له اړ یو د پر خپل مناسب سزا ده خبرم ځان تر اعتراض هغه عام دي څوک یو قسم مخړې څوک بل قسم مخړې من اعرض عن واجا جه اعتراض کان او د قران نا فانه يحمل يقينن دی به چته یوم القیامت فرض د قیامت باندې وزرا بوج د انکار بوج د اعتراض بوچته خالدین فی همیشه بای فی ها پده گناه کی دا گناه دا یاراز دا گناه بیا ختمی گی ندی که بده پساوی وسا او دیر بد دا یاراز لهم دا دی مورزینو دا پارا یوم القیامت پرست قیامت حملات جیعت دا بارنا دا یاراز دا دیر نکار بوج دی یوم پا آورز باندی انفخو فی سوری چی پک با اهل شش پیلائی که و نحشر المجرمین او منگ بجمع کو مورزین مجرمانو لرا یوم ایدن پا دا آورز باندی زور کا شنسترگی یا تخافتون بینهم پتی خبری با که اخپل مسکی نو دی بوایی اللہ بیستم تاسو درنگ ندرکر دنیا یا کبر که اللہ عشرا مگر لس نحنو اعلم اللہ و منگ دیر خپویو بما باسو یقولون چی دی باوی ایت باوکی یقولو چی او باوی اعدلهم طریقتن دیر کامل دا دین پاکل کی الا بیستم الا یوما تاسو درنگ ندی تیر کڑی پا دنیا یا قبر کی الا یوما مگر یو رزو او یا امسلهم طریقتن دیر اغا عادل او برابر دا دین پوینا کی الا بیستم طریقہ پوینا کی الا بیستم الا یوما تاسو درنگ ندی تیر کڑی پا دنیا کی یا قبر کی الا یوما مگر یو ورځ یا الا یوما الا ساعتا من نهار یو غنټه درځي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاه و سلام علی رسوله محمد و علی اصحابه اجمعین سنا فی قناه نصیب کی الله خیر برکت نصیب دنیا خیر دسوانه یا الله رازی شکریم خدای خپل رضا نصیب صلی الله تعالی